2-3 วันก่อนมีคนเขียนจดหมายมาถามคนหนึ่งก็ถามว่าพ่อแม่บังคับลูกให้บวชจะเป็นอะไรหรือเปล่าอีกคนหนึ่งมีปัญหาว่าลูกชายพาลูกชายไปเรียนที่เมืองนอกเสร็จแล้วช่วงนี้ก็ปิดเทอมลูกชายก็เลยกลับมาเที่ยวเมืองไทยเล่นเที่ยวสงกรานต์เสร็จแล้วก็เลยถือโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วเกิดอยากบวชขึ้นมาบวชเนนอายุ18ไม่อยากกลับไปเรียนหนังสือแล้วแม่ก็กลุ้มใจว่าจะทำยังไงดีจะให้ลูกบวชดีไหมก็มีความร้อนใจสองคนที่ถามอันนี้ก็มีปัญหาตรงกันข้ามกันเลยคนหนึ่งก็อยากให้ลูกบวชลูกคงไม่อยากบวชนะก็เลยจะบังคับให้บวชไม่รู้ว่าบวชพระหรือบวชเนนน่าจะบวชเนนอีกกรณีหนึ่งไม่อยากให้ลูกบวชนะแต่ลูกอยากจะบวชนี่ก็เป็นความทุกข์ของพ่อแม่ทุกไปคนละอย่างคนละแบบตรงข้ามกันเลยแต่มันก็มีอย่างที่เหมือนกันคือว่าเป็นปัญหาเรื่องการบวชมันไม่ค่อยพอดีไม่ค่อยสมพงกันนะชีวิตคนเราพ่อแม่อยากให้บวชเจ้าตัวไม่อยากบวชหรือว่าเจ้าตัวอยากจะบวชแต่พ่อแม่ไม่เต็มใจไม่อยากให้บวชแบบนี้มีเยอะอย่างที่เคยเล่านะลูกอยากจะบวชพระของหมู่บ้านพรหมแม่ก็ไม่อยากให้บวชเพราะรู้สึกว่าลูกจะไปลำบากอุตส่าห์สร้างเนื้อสร้างตัวเลี้ยงครอบครัวมาจนกระทั่งมีฐานะตัวเองจบแค่ป.2 สร้างครอบครัวมีฐานะลูกก็เรียนดีทุกคนมีก็อยากให้ลูกมีงานการที่มั่นคงในนี้ลูกจะตัดช่องมาจะขอตัวมาบวชแม่ก็ลูกก็อยากบวชแม่ก็เอาแต่ร้องไห้พอแม่ร้องไห้มากๆลูกก็เลยไม่อยากบวชก็เลยเปลี่ยนใจแต่ว่าก็กัดกุมอยู่ข้างในลูกก็ร้องไห้แทบทุกวันเพราะว่าไม่ได้บวชการบวชก็ทำให้คนเป็นทุกข์ได้มันก็ทุกอย่างอะไรที่ทำให้คนเรามีความสุขมันก็สามารถทำให้คนเรามีความทุกข์แต่ว่านี่จะว่าไปพวกเราก็โชคดีนะที่เมื่ออยากบวชก็ได้บวชไม่ค่อยมีปัญหาจากทางบ้านก็เรียกว่าสมพงกันตัวเองอยากบวชครอบครัวหรือพ่อแม่ก็ยินดีหรือว่าไม่ขัดข้องก็ถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่ง หรือถึงแม้ไม่ได้บวชแต่ว่าอยากปฏิบัติธรรมครอบครัวก็สนับสนุนเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็อำนวยเช่นสุขภาพบางคนอยากบวชก็จริงพ่อแม่ก็หรือครอบครัวก็อนุญาตแต่ติดปัญหาเจ็บป่วยบางทีร่างกายพิการหรือไม่ก็มีภาระเป็นหนี้เป็นสินต้องดูแลพ่อแม่ก็บวชไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่สะดวกนั่นจะว่าไปการที่เราได้มาบวชหรือได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งซึ่งคนจำนวนมากไม่มีโชคไม่มีโอกาสเหมือนเราดังนั้นก็ต้องใช้โชคหรือใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์เต็มที่การบวชนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเพราะว่าเป็นการทำสิ่งที่ประเสริฐแต่ว่ามันจะประเสริฐได้นี่ไม่ใช่เพียงเพราะว่าได้บวชเท่านั้นเพียงแค่ห่มเหลืองหรือว่าได้ครองจีวรของนักบวชมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้บุญหรือว่าเป็นสิ่งประเสริฐโดยอัตโนมัติแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่เปิดประตูเปิดโอกาสให้ได้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นแล้วบางทีมีความเชื่อว่าพอถ้าลูกได้บวชแล้วพ่อแม่ก็จะได้บุญทันทีรวมทั้งเจ้าตัวก็ได้บุญด้วยอันนี้มันก็จริงแต่ไม่จริงทั้งหมดพ่อแม่ได้บุญเพราะว่ามีความปลื้มปิติที่เห็นลูกบวชความปลื้มปิตินั้นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าใช้ชีวิตนักบวชให้เกิดประโยชน์ก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพูดง่ายคือว่าขัดเกลากายวาจาและใจเมื่อบวชแล้วพยายามเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยทั้งในเรื่องของกายวาจาใจวินัยนี่มันก็เป็นเรื่องการควบคุมในเรื่องกายวาจาเช่นเป็นพระแล้วก็จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทำไม่ได้แม้แต่ต้นไม้ก็ไม่อนุญาตให้ตัดจะเดินเหินก็ต้องเดินเหินด้วยความสำรวมจะวิ่งก็ไม่ได้การพูดการจาก็จะทำเหมือนเก่าเหมือนคารวะทั่วไปก็ทำไม่สะดวกจะไปเที่ยวเล่นเหมือนโยมก็ท ทำไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องการควบคุมกายวาจาแต่ว่าเรื่องใจก็สำคัญก็ต้องฝึกต้องอบรมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวนาก็คือการฝึกจิตฝึกใจให้มีสติให้มีปัญญาอย่างที่สวดเมื่อกี้เนี่ยสัพพะปัสสการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบพูดง่ายๆคือว่าละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสละชั่วทำดีนี่ก็เป็นเรื่องของกายวาจาไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาแต่ว่าใจนี่ก็ต้องฝึกด้วยเพราะไม่งั้นมันก็กลายเป็นการเบียดเบียนตนได้คนเราเบียดเบียนกันได้สองอย่างเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นก็ด้วยการไม่มีศีลเบียดเบียนตนก็ด้วยการที่ไม่รู้จักควบคุมจิตใจที่จริงการไม่มีศีลนี่มันก็มาเบียดเบียนตนได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นกินเหล้ากินเหล้านี่ก็ผิดศีลก็เบียดเบียนตัวเองทำลายสุขภาพหรือถึงแม้ไม่กินเหล้าแต่ว่ากินอย่างอื่นก็ตามแต่ว่ากินแล้วไม่รู้จักประมาณกินด้วยความโลภ ก็ทำลายสุขภาพได้เช่นกินตามใจปากก็เบียดเบียนตนได้แต่ว่าเบียดเบียนตนที่สำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือการที่วางจิตวางใจไม่ถูกไม่มีสติทำให้จิตใจฟุ้งซ่านก็เลยมีความโกรธความเกลียดความเครียดคนเราเบียดเบียนตนเพราะว่าไม่รู้จักควบคุมจิตใจหรือว่ารักษาจิตใจให้ดีเรื่องการภาวนาหรือว่าการชำระจิตของตนให้ผ่องใสอันนี้สำคัญถ้าว่าอบรมบ่มเพาะตัวเองทั้งกายวาจาใจให้ดีมันก็เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อเราได้อบรมบ่มเพาะกายวาจาใจของตัวไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีผ้าเหลืองห่มคลุมร่างกายแต่ว่าการที่มีผ้าเหลืองห่มคลุมก็ช่วยคือว่าทำให้เราไม่อาจจะผิดศีลได้ง่ายๆถ้าเป็นคารวะมันก็ทำได้ง่ายแต่เป็นพระนี่ทำได้ยากเพราะว่าผู้คนจับตาเฝ้ามองหรือไม่ก็เกิดความละอายว่าเป็นพระแล้วจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยังไงนั่นมันก็ช่วยให้เข้มงวดกวดขันกับตัวเองมากขึ้นก็ทำให้การฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยเป็นไปได้ดีขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าเราอบรมแล้วบ่มนิสัยตัวเองเนี่ยมันก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาก็เรียกว่าทางสวรรค์ก็เปิดพ่อแม่ได้มาเห็นก็ปลื้มใจหรือว่าถ้าว่าได้เกิดตามมาวัดได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็ยิ่งเกิดบุญเป็นบุญเป็นกุศลแก่พ่อแม่มากขึ้นอันนี้ไม่ต้องบวชพระก็ได้บวชเนนก็ได้อย่างลูกๆมาบวชเนนแม่ไม่เคยเข้าวัดก็เลยต้องมาเข้าวัดมาเป็นเพื่อนลูกหรือว่ามาเยี่ยมลูกไม่เคยมานอนวัดก็ต้องมานอนวัดข้างวัดไม่เคยตื่น 4:00 มา สวดมนต์ก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าลูกมาบวชก็มาทำวัดกับลูกก็ได้ฟังธรรมจิตใจก็น้อมเข้าหาธรรมะก็เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือว่าได้รู้จักขัดเกลาจิตใจกายวาจาก็ได้ขัดเกลาด้วยก็คือว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากขึ้นแต่ก่อนอยู่บ้านนอนห้องแอร์นอนบนฟูกมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งโทรทัศน์ทั้งสเตอริโอนะพอมานอนวัดกับลูกก็นอนเสื่อน้ำร้อนก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มีก็ได้ฝึกการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะก็มันก็สบายดีนะไม่วุ่นวายอันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ก็เลยพลอยได้บุญไปกับลูกแต่เป็นบุญที่ไม่ได้เกิดจากเพียงแค่ว่าลูกนี่มีผ้าเหลืองห่มคลุมแต่เป็นเพราะว่าได้มีการเปิดหูเปิดตาฟังธรรมแล้วก็ได้ฝึกขัดเกลาตนเองเรื่องการเป็นพระนี่สำคัญด้วยที่การขัดเกลาไม่ได้ที่ว่ามีผ้าเหลืองห่มคลุมถ้าไม่ขัดเกลาแล้วแทนที่จะได้บุญก็อาจจะเป็นบาปเพราะว่าหลายคนพอมาบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ขัดเกลาอะไรนั่งนั่งนอนนอนก็เลยเพราะความเกียจคร้านขึ้นขณะที่พ่อแม่ทำงานตัวเป็นเกลียวนะลูกชายก็มานั่งเล่นนอนเล่นยิ่งบวชนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเพราะนิสัยความเกียจคร้านมากขึ้นเรียกว่ากลายเป็นโทษหรือว่าหนักกันนั้นบางทีก็ไปมั่วสุมกับเพื่อนหรือว่าบางทีไปเจอพระที่ไม่ดีพระที่ไม่ดีก็เยอะเดี๋ยวนี้บางทีก็เอาแต่ฟังเพลงก็ไปมั่วสุมกันฟังเพลงในกุฏิดูวิดีโอดูโทรทัศน์ก็เรียกว่าไม่ได้อะไรเลยบางทีจิตใจก็เศร้าหมองจากการทำสิ่งนั้นเผลอถูกหลอกให้ไปติดยาเข้าไปอีกอยู่บ้านก็ไม่ติดยานะมาอยู่วัดดันติดยาอันนี้ก็เรียกว่าได้บาปเรียกว่าลงนรกไปเลยแบบนี้ก็มีเยอะเดี๋ยวนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบางทีวัดนี่ก็เป็นแหล่งมั่วสุมเหมือนกันเหมือนกับโรงเรียนโรงเรียนหลายแห่งก็เป็นแหล่งมั่วสุมการที่อยู่แล้วนี่ชีวิตจิตใจจะก้าวหน้าเกิดสติปัญญาตรงข้ามกับตกต่ำมันไม่ปลอดภัยนี้ทั้งวัดทั้งโรงเรียนจำนวนมากไม่ได้แปลว่าเข้าโรงเรียนแล้วจะฉลาดไม่ได้แปลว่าเข้าวัดแล้วบวชเป็นพระแล้วก็จะเป็นคนดีนั่นมันขึ้นอยู่กับว่าได้ปฏิบัติขัดเกลาหรือเปล่าทั้งกายวาจาใจถ้าไม่ขัดเกลานี่มันก็กลายเป็นโทษพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยยาคานี่ถ้าจับไม่ดีรูดไม่ดีก็มันก็บาดมือยาคานี่คนที่มันอ่อนย้วยนี่มันสามารถบาดมือได้ถ้าจับหรือรูดไม่ถูกไม่ดีอันนี้พระเจ้าเปรียบกับพรหมจรรย์หรือว่าชีวิตนักบวชถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นนี่มันก็เป็นโทษสามารถจะพาลงนรกได้นี่มันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เห ็นข้อเตือนใจว่านี่เพียงแค่บวชแล้วยังไม่พอต้องปฏิบัติ ด้วยบวชในที่นี้หมายถึงบวชตามรูปแบบก็คือว่าผ่านพิธีอุปสมบทแล้วก็โกนหัวห่มเหลืองอันนี้เรียกว่าบวชตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจแต่จริงบวชเนื้อหาแปลว่าละเว้นปวชชะปัพพชาบวชมันก็หมายถึงว่าปวชชะหรือปัพพชาคือการละเว้นตัดขัดเกลานะเอากิเลสออกไปละทิ้งสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองหรือว่าทำให้จิตชีวิตมันยุ่งยากว่าบวชคือการตัดนะทีแรกยังไม่ตัดกิเลสตัดอย่างอื่นก่อนตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นตัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสแต่กิเลสยังไม่ได้ตัดกิเลสตัดได้ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ยังตัดไม่ได้เอ็นถ้าบวชนี่ตามความหมายที่แท้จริงนะถึงแม้ว่าเป็นคารวาสก็บวชได้บวชที่ใจจะเป็นผู้หญิงก็บวชได้จะเป็นคนพิการก็บวชได้อยู่ที่บ้านก็บวชได้คือบวชที่ใจก็มีคนที่ทำอย่างนั้นอยู่เยอะนะถึงแม้มีภาระในครอบครัวต้องทำมาหากินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกนะแต่ก็ยังบวชปฏิบัติมันทำได้ทุกเวลาแล้วควรทำด้วยอย่างที่เราว่าลูกอยากจะบวชแม่ไม่ให้บวชลูกก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้ที่จริงลูกก็ถ้าได้สติได้คิดสักหน่อยก็จะพบว่าถึงแม้ยังไปบวชในรูปแบบไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ยังบวชได้ก็ยังปฏิบัติได้ที่ร้องห่มร้องไห้นี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่เท่าไหร่พอปฏิบัติเต็มที่ก็ไม่เสียใจขนาดนั้นแต่ที่เสียใจเพราะว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการก็คือไปยึดมั่นกับการบวชว่าต้องบวชให้ได้ต้องให้ได้พอไม่ได้อย่างที่ต้องการก็เลยทุกข์อันนี้แสดงว่ามองไม่เห็นว่ากำลังทุกข์เพราะความยึดมั่นเสียใจเพราะไม่ได้อย่างที่ต้องการไอ้ความยึดมั่นทำให้เป็นทุกข์แม้แต่ยึดมั่นในสิ่งที่ดีก็ทำให้ทุกข์เมื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการบวชเพื่อจะละจุดหมายสูงสุดคือละความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่ากลับไปเผลอยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้ตัวก็คือยึดมั่นว่าจะต้องบวชให้ได้ถ้าเกิดว่าได้คิดทั้งหนาก็จะพบว่าโอ้นี่เรากำลังยึดมั่นถือมั่นแล้วยึดมั่นเมื่อไหร่แม้แต่ยึดมั่นสิ่งที่ดีสิ่งนั้นก็กลับมาวกกลับมาทำร้ายตัวเองเรียกว่าการบวชมันกัดเรานะการบวชนี่มันกัดเราได้เพราะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันก็ทำให้เป็นทุกข์ที่จริงปฏิบัติธรรมไม่ต้องทำเดี๋ยวนี้ไปรอว่าบวชแล้วค่อยปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ถูกอันนี้เขาไปคิดว่าอยากจะบวชเพราะว่าจะได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่ไปรอปฏิบัติธรรมเอาวันข้างหน้า ในตอนนี้โดยเฉพาะในขณะที่กำลังทุกข์นั่นแหละเป็นเวลาที่ต้องปฏิบัติธรรมแล้วเอาธรรมมาใช้เพื่อให้หายทุกข์อยู่กับความไม่สมหวังได้เพราะชีวิตเราก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือว่ามันมีทั้งความสมหวังไม่สมหวังทำยังไงเมื่อไม่สมหวังแล้วเราก็ยังเป็นสุขอยู่ได้ไม่ทุกข์เมื่อมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงเราก็ยังสุขได้หรือเป็นปกติได้ถ้าไม่เห็นความจริงหรือไม่รู้จักวางใจแบบนี้มันก็แม้บวชแล้วก็ยังต้องทุกข์อยู่นั่นเองเพราะบวชแล้วก็ยังต้องเจอความไม่สมหวังเจอความผิดหวังแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ว่าความไม่สมหวังเป็นเรื่องธรรมดาก็วางใจได้นี่ก็ปฏิบัติธรรมการเป็นพระมันก็ช่วยให้เราได้ปฏิบัติง่ายขึ้นแต่บางทีมันก็ปฏิบัติยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นพระนี่มันก็มักจะสมหวังได้ง่ายอยากได้อะไรก็มีคนเอามาให้ก็เลยกลายเป็นพวกที่เรียกว่าไม่รู้จักความผิดหวังเหมือนก็มีนะคารวะนี่เจอแต่ความไม่สมหวังเยอะแต่พระนี่มีคนมาปนเปื้อให้ทุกอย่างก็เลยสมหวังอยู่บ่อยๆก็เลยไม่รู้จักทำใจเวลาไม่สมหวังมีคนมากราบมาไหว้ไม่ค่อยมีใครมาพูดจาหยาบคายใส่ร้ายหรือว่าหยาบคายก็เลยไม่ได้ฝึกใจเหมือนคารวะที่ต้องเจอทั้งคำสุภาพและคำหยาบคายคำวิจารณ์ด่าว่าบางทีเจอแต่คำที่คนชื่นชมสรรเสริญผู้จับพระเราก็เลยเพลินพอเจอคนพูดไม่เพราะไหนก็โกรธอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักฝึกจิตฝึกใจให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกใจได้นี่มองในแง่หนึ่งคารวะเขาก็มีโอกาสได้ฝึกเรื่องโลกธรรมได้เยอะได้มากกว่าพระนะเพราะว่าเขาเจอทั้งบวกทั้งลบนะพระนี่เดี๋ยวนี้เจอแต่บวกอย่างเดียวไม่เจอลบก็เลยไม่ได้ฝึกแต่ถ้าหากว่าฉลาดมันก็มีโอกาสที่จะเจอบวกและลบได้อยู่เสมออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักและถือว่าการบวชก็คือการมาฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยให้กับตัวเองถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้บุญได้กุศลมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เกิดการพัฒนาตนและพอศึกออกไปก็มีวิชาความรู้ไม่ใช่ทางโลกแต่ทางธรรมที่จะเอาไปใช้ชีวิตกับในโลกกว้างได้อย่างผาสุกจิตใจไม่หวั่นไหวเป็นปกติได้ง่ายอันนี้แหละเป็นกุศลที่สำคัญมากเป็นบุญที่ประเสริฐมากกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลด้วยซ้ำเราวันนี้ก็พูดกันเท่านี้กลับไป